چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا دا معزل دا دماغ تکتا ضرورت نلری دا معزل دا دماغ تکتا ضرورت نلری دوی تا پکار دی تیری توری او مشکی اسونا دوی تا پکار دی تیری توری او مشکی اسونا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسونا حچی البستی بیرغ دا پتحی و خیزوان حچی البستی بیرغ دا پتحی و خیزوان خدایا دا مصر رخ کارکڑی آیوبی اسنا خدایا دا مصر رخ کارکڑی آیوبی اسنا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا دا بچ ژوند وچ مونگ شیوی پوشا خوڑلی دا بچ ژوند وچ مونگ شیوی پوشا خوڑلی مخامخ وی لگی دلی پتندی اسنا مخامخ وی لگی دلی پتندی اسنا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا ساعدا یو ځل ک تاریخ ور پسې ولټو ساعدا یو ځل ک تاریخ ور پسې ولټو پو هر پیر کی میړنی اسنا مونګالر لی پو هر پیر کی میړنی اسنا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا چیری منزل چیری زمونگ دا زخمی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا کشکی لارا لائی مچورو غو گڑندی اسنا.